セットしな。はっ。 Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer365 Podcast májusi kiadása, és talán még soha nem volt ilyen rövid az az idő, ami a felvétel és a megjelenés között eltelik, hiszen nálunk május 30-a van, nálatok pedig május 31-e, azaz egy szűk nap van a két esemény között. Az időpont az azért is jó, mert gyakorlatilag tudunk egy pre-3 podcastet csinálni, hiszen jövő héten E3, június 4-től, aminek már most látszanak az előjelei, alig fél órája futott be a PlayStation Vitás árcsökkentős hír, de erről majd még fogunk beszélni. Szóval megpróbálunk végigmenni, nyilvánvalóan nem a maximálisan a részletekbe menően, hiszen az E3 után is fogunk csinálni egy podcastet erről. Mármint arról, hogy mi várható az E3-on, mit érdemes nézni, miért érdemes nézni, mik a mi várakozásaink, és mik a realitások. Még mielőtt belefognánk az E3-os témába, valakinek olyan megosztandó játékélménye az elmúlt egy hónapból, amit mindenképpen beszédre érdemesnek tart, van-e? Na hát én a Resident Evil 5-tel játszogattam, ami így, hát ugye 6-ra készülve, illetve a 3DS-es epizód mellett, amiben sehol nem vagyok még, egy nagyon-nagyon jó élmény volt, bár elsőre nagyon-nagyon nehezen rázódtam bele. Tehát egyrészt értem azt, hogy miért kapott ez jóval kisebb pontokat mindenfelé, mint a 4. epizód. Másrészt viszont vannak benne atomhangulatos részek, és nagyon jól megcsinált pályák és jelenetek. Kíváncsi leszek a 6. epizódra, bár tudom, hogy most speciál a Resident Evil, mint témakör, az nagyon-nagyon elüt innen, de ez volt az utóbbi időszakban az, ami engem egy picit megütött, és az előbb a Vitáról beszéltél, hát én is beszereztem egy Vitát menet közben, amire így pótolgatom én is a címeket. Milyen érzés az árcsökkentés bejelentése előtt 2 héttel Vitát venni? Nem nyilatkozom, de... Mindegy, szóval sikerült például a memóriakártyán is egész jót spórolnom. Lényeg a lényeg, nagyon-nagyon pöpec a berendezés, nagyon-nagyon jó dolgok vannak rá. A játékok összességében azt mondom, hogy nem, tehát felemásak, vannak nagyon-nagyon jól sikerült címek, és vannak kevésbé, kicsit közepesnek is mondható próbálkozások, például ez a Little Deviants és a Unity 13, amiről lehet, hogy szintén mire kikerül a podcast, addigra a tesztet olvashatjátok. De például ott van a Rayman Origins, ami így a demo alapján abszolút egy beszerzős darab, sőt, Rayman Origins az mintha arra termett volna, hogy Vitán játszom majd végig. Egyszerűen annyira az Oldernel állapítottuk meg előbb, hogy mennyire tűéles képe van így alapvetően a Vitának, de tényleg, tehát a Rayman Origins is ez a magán a Vitán játszva egy olyan élmény, ami egészen más, mint mondjuk amikor a tévén bepöccinted. Szóval, mintha tényleg erre a gépre készítették volna, arról nem is beszélve, hogy a 3DS verzióhoz képest mennyivel jobb és mennyivel gyorsabb, mennyivel szebb a kialakítása. És hát lesznek még itt pár olyan dolog, amit nem tudom, most néztük a Mortal Kombatot, az is nagyon, nagyon menőnek tűnt. Ott van a Gravity Rush, azért vannak már erre olyan címek, amiket, hogyha esetleg az átiratok esetében, ha nagy gépen még nem játszottad, akkor most már lehet, hogy Vitára érdemes megvenned, ha Vitával vagy. Igen, ez a típus példáját a Mortalról is fogtok olvasni pár napon belül. Az, ami egy kiadták Vitára egy év múlva, és benne van minden. Benne van az összes DLC, van benne még plusz skin, van benne egy új játékmód, ami így a touchscreenre lett optimalizálva, tehát ezek ilyen touchscreenes mini játékok vannak benne, úgymond touchscreenes irányítás, ilyen feladatok. Tehát ebből a szempontból sokaknak még így is az is megérheti, hogy pár ilyen tavalyi címnek a viszonylag jól sikerült, mert a Mortal sem grafikailag nem teljes értékű más a nagygépes verziónak, de azért közelíti. De ugye az a durva itt a Vitánál, ezt is az előbb állapítottuk meg, Olden mondta, hogy kompenzálja mondjuk a textúra és a poligon minőséget és mennyiséget azzal, hogy maga az OLED kijelző az mennyire tűéles és mennyire vibráns, ott van az arcodban a kép, szóval egy teljesen más élmény. Szóval eddig meg vagyunk elégedve a kis kütyűvel, most már így ketten is szerintem a szerkesztőségből, úgyhogy várjuk rá majd a további megjelenéseket, és várjuk rá további szuperjátékokat. Hát majd az E3 után ez is kiderül, hogy alakul a molekula. Olden. Én ezek a legrövidebb, én itemizálok a Diablo 3-a vadul. A következő hetekben és a következő hónapokban, de igazából a legszebb dolog egy jó játékban, egy igazán jó, igazán ütős játékban az, amikor megnézem a fórumon, hogy a csomó ember mennyire ellentmondásosan áll az egészhez hozzá, és mennyire haragosan, meg mennyire csalódottan állhat esetleg hozzá, és meg se próbálok igazából ezzel vitatkozni, mert bekapcsolom a játékot, és az jóval jobb élmény, mint vitatkozni fórumon arról, hogy a játék jó-e vagy nem. Tehát ennyi. Ennek ugye részemről ennyi a játékélmény a hónapra. Dreg? Mackóz, hasonlóan én is írtottam egy kis backlogot, pedig annyira nem szokásom, de most időt kerítettem erre is, leginkább azért, hogy az idén érkező, illetve most már nagyrészt jövőre érkező folytatásokra felkészüljek. Az egyik ilyen a Bioshock volt, amitől kicsit tartottam, mert ugye azért már egy 5 éves játékról beszélünk, de abszolút nem csalódtam benne, sőt, tehát egyrészt az, hogy ez egy 5 éves játék, parányit se látszik rajta, ami magára a játék élményre is igaz, meg arra is, hogy a játék kinéz, mert az egész vizuális dizájnja, meg stílusa az zseniális, meg szerintem maga a játék is az, tehát annyi egyedi dolog, ötlet van benne, és tényleg ez az egész világ Rapture az annyival magával ragadó, hogy az elejétől a végéig maximálisan élveztem. Lelőtték, vagy ismerted a fordulatot? Ismertem, igen, de még ennek tudatában is teljesen lekötött az egész, és hihetetlen volt valóban. Egyetlen dolgot kifogásoltam az egész játékból, de ez csak egy ilyen játékmenetbeli apróság. Legalábbis normál fokozatom jelen van, az az, hogy a pénztárcát azt kicsit elszabták. $500 lehet max, és a játék felétől kezdve lényegében mindenből maxon vagy. Úgyhogy ez volt az, ami kicsit alásta nekem az élményt, hogy onnantól már kávé halhatatlannak éreztem magam a játékba, de hát mondom, magasabb nehézségi fokozaton ez már nem áll fenn, de ezzel együtt is abszolút örültem neki, hogy utólag így visszatértem ehhez a játékhoz, mert tartom azt, hogy a generáció egyik legjobbja, és egyetértek azokkal, akik ugyanezt mondják. Nem éreztél rajta egy kis Half-Life feelinget azzal, abból a szempontból, ahogy a környezetet prezentálják nekünk? Tehát ahogy így végig vagyunk vezetve egy úton, és olyan dolgokat látunk meg mögött élünk át, ami egy kicsit nagyobb, mint mi magunk. Tehát, hogy ebből nekem totálisan az jött le, és én is később játszottam egy talán másfél évre rá, és egyáltalán nem öregedett már akkor se, úgyhogy szerintem most is. Szerintem ez ezekre a csendes fősel operáló FPS-ekre, ez nagyjából mind ráhúzható valamilyen szinten, tehát ez egy ilyen sajátossága inkább ennek a műfajnak, vagy alműfajnak, mint hogy konkrétan a Half-Life-ot hozzá elő. Legalábbis így gondolom. Engem az döbbent meg, hogy itt mondtad, hogy 5 éves a játék. OMG, az mennyire durva. Én emlékszem, mikor 5 éve valami konzolboltba tértem be, így tök véletlenül egy ilyen random helyen Budapesten, és akkor volt új a Bioshock, ott rakták be, és néztem, hogy Bioshock, tehát a Bioshock jól összezavarták, köszönöm szépen, nem kezdem előről, szóval betértem ebbe a boltba, és láttam, ahogy így a víz csurog lefele az ablakokon, meg befricsköl, befszűrődik a víz, meg átszűrődik a fény a vizen, és így nem hittem el, hogy ilyen van, akkor még ugye én, talán akkor még nem volt 360, biztos, hogy nem volt még, és a PC-m is jóval gyengébb volt, úgyhogy ez a PlayStation 2 korszakból így rápillantottam ebbe, vagy a PlayStation 2 játékaimból így rápillantottam hirtelen a Bioshockra, hát ez egy ilyen durva élmény volt. Nálam nem nagyon volt semmi olyasmi, amiről be tudnék számolni. Lévén, hogy eddig én voltam a vita dude, tehát ami vita volt, az automatikusan hozzám került, most Mackó jött, és jó, hogy jött, mert tudunk több dologról írni, de még most is vannak nálam, tehát most itt Gravity-rás után a Resistance jön, és van egy Mero, és van egy PlayStation 3-as Sorcery-m is, mert hogy a Move-os dude az még mindig én vagyok. Én veszem meg az összes Sony kütyüt, ami kijön. Úgyhogy most egy darabig én szerintem nem is nagyon fogok játszani olyat, amire úgy ezen kívül vágyom. Ami tetszett, az tegnap, mivel Mackó írja a Ghost Recon tesztet, és tegnap kópoltunk egyet, és utána még két olvasónk volt? Oké. Okay. két olvasónkkal lőttünk egy-egy csapatban a konfliktjátékmódban talán. És ez nagyon jónak tűnt. Én a bétával nagyon-nagyon keveset volt időm játszani, és úgy nem is nagyon foglalkoztam vele, de teljesen jónak tűnt ez ilyen kompetitív online része. A kóban olyan, lehet, hogy ott hibáztuk el, hogy veterán fokozaton nyomtuk meg, úgy mondjuk az első pályák egyikét, de ott annyira erősek voltunk, vagy annyira nagy tűzerőnk volt, hogy hullottak, de tényleg, tehát így előtte single-ben végignyomtam azt a pályát, és van benne egy része, amikor bejön egy ilyen jármű, ilyen géppuskával is lő, és azt emlékszem, hogy hát nem is kihívás volt, azért lőni kellett rá, meg gránátot kellett, és így a kanyarba láttam, hogy már lángolva jön, mert négyen lőttünk rá, és hogy föl is robbant, ahogy elérkezett a helyére. Tehát így kóba kicsit erősnek tűnt, lehet, hogy föl kellett volna tenni elitre, hogy mi volt a harmadik nehézségi fokozat, valószínűleg úgy kellett volna játszani. Tehát azt tűnt érdekesnek. Így szívesen mennék vissza a Max Payne-hez, még az arcade módba pár körre, de nincs rá időm. Úgyhogy éppen arról beszélgettünk, hogy júniusban még lesz azért 1-2-3 játék megjelenés, ilyen jelentősebb. De aztán júliusban talán nem. Július ez tök üres lesz, és ennek én vadul örülök, mert akkor elő lehet kapni azokat a... Be tudom végre fejezni az Amalurt, talán tudok diablózni, meg ilyen úri huncutságokat csinálni, amire vágyél bennem. No. Térjünk át az E3-ra. Mi lesz az idei E3-on? Kezdjük a nagyokkal, kezdjük a három konzolgyártóval. És ha már a Vitáról volt szó, a Sony-val. És Sony-nál mit várunk? A nagy szenzáció az ugye egy PlayStation 4 lenne. De nem lesz valószínűleg. Valószínűleg nem lesz, ha csak nem hazudtak az arcunkba. Mert konkrét kijelentések voltak arról, hogy a PlayStation 4 nem lesz kint az E3-on. Lesz ellenben remélhetőleg viszonylag sok PlayStation Vita bejelentés. Amiből őszintén szólva így nagyon még nem látni semmit, még akkor is, ha az utóbbi pár napban már úgy érkezgettek dolgok erről. Igen, hát ha nem is hivatalos forrásból, de azért már pár vitás bejelentés az körvonalazódik. Az egyik az ugye a PlayStation Battle Royale-nak a Vita portja, ami eredetileg egy PS3-as játék. Aki nem tudná, ez a Sony-nak a Super Smash Bros. Klónja idézőjelben. Tehát a PlayStation hőseket eresztik össze egy ilyen bunyós játékban. Emellett még ilyen kereskedői forrásokból hallani azt, hogy az Assassin's Creed 3 kaphat egy Vita portot, ami hát ha önmagában kicsit meglepő is lehet, de azért valamilyen szinten várható volt, még ha nem is ilyen formában, mert ugye a Sony korábban, vagy hát a Ubisoft korábban beígért Vitára egy Assassin's Creed játékot, illetve szintén Ubisoft részről egy új Ghost Recon játék, Final Mission címmel, ami felmerült még a Vita kapcsán, tehát azért lesznek itt új Vita címek, nem csak a Sony részéről, hanem a külsősökről is. Aztán, hogy konkrétan a Sony az mivel készül, az már egy jóval fogósabb kérdés. Valószínű folytatja azt a trendet, hogy a jelenlegi sikeres franchise-ait vitás mellékszálakkal bővíti. Én abban bízom egyébként a Sony részéről, és ez így a hozzáállásomat picit tükrözi is a Vitához, és ezt Liquiddel beszéltük, hogy milyen jó lenne, hogyha itt megjelennének a store-ban mondjuk a PS2-es játékok Vita alapon, vagy akár a PS2-es nagy címek, mint ahogy az FF10 talán jön is Vitára, ha minden igaz, így jönnének, szivárognának át szépen erre a platformra. Tehát ez teljesen frankó és teljesen jó formája annak, hogy egy kicsit nagyobb felbontásban, zsebedben, metrón esetleg, akárhol, ágyikóban, párnák között élvezd újra azokat a játékokat, amik elé a tévé elé már nem biztos, hogy leülnél. Én egyébként ezt teljesen egy ilyen előnyüknek tartom ezeknek a mai handheldeknek, hogy azokat a játékokat, amiket ma már például tévén így tényleg kanapéba megadva a módját, nem biztos, hogy játszanál egyrészt a nagyon sok, nagyon nagy választék miatt, másrészt pedig azért nem, mert már tényleg így a régi élmények nem biztos, hogy a tévé elé kötnek téged. Azokat így tök jól el lehet mondjuk a fotelba, jó... belebonyolódok a saját hülyeségembe, ágyikóba, párnák között lefekvés előtt egy fél órát nyomni, ami egy kicsit másabb habitus, ugye, mint a tévé előtt játszani. Másrésztről pedig én szeretném, nem tudom, hogy erről volt-e már valami hír, hogyha így a PS1-as játékok is megnyílnának egyrészt a Vita előtt. Gondolom ez akkor fog megtörténni, hogyha a PSP vonalat teljesen elzárják, illetve a PSP-nek a támogatása megszűnik. Gondolom akkor fogják ugye átemelni a PS1 játékokat Vitára. Gondolom azért, mert ugye a PSP-nek még mindig egy nagy vonzereje az, hogy a store-ból gyakorlatilag filléreké lehet PS1 játékokat vásárolni. Mindegy, ez titeket nem mozgat meg, ahogy látom engem. Én örülnék neki, a Vitán is lehetne mondjuk az FF7-et, akár a régi kis felbontásában játszani. Illetőleg kíváncsi leszek arra, hogy a letölthető címek, azok ugye látható, hogy már most egy csomó ilyen cross-platform letölthető PSN és Vita játék jön. Hát ha ez a tendencia folytatódik, akkor szintén ugye ezeknek a letölthető fasza, de mégis esetleg kézi konzolon jobban muzsikáló dolgoknak, ilyenek a Pixel Junk játékok, amik elé, már nem biztos, hogy én tévé elé leülök, de ugye, ahogy az előbb mondtam, kézi konzolon simán játszanék velük, hogyha ezek a jellegű játékok is szépen elkezdenének áramlani Vitára, vagy akár azok az indie sikercímek, amik itt a Steamet, az XBLA-t meg a PlayStation Store-t is meghódították az utóbbi időszakban. Tehát milyen jó lenne egy ilyen... pont a Braid jutott eszembe, de hát ez az ilyen jellegű játékokatnak is tudnék örülni egyébként, ha ezek Vitára megérkeznének. Én nagyon szeretném látni, hogy a Sony meglep egy kicsit minket azzal, hogy így aktivizálja a japán fejlesztőket. Tudom, hogy ez már nem az a generáció, meg hogy most már nem igazán lehet ezt erre számítani, meg erre várni, de tényleg úgy látom, mintha a PS Vita, főleg Japánban a sikere, az azon múlna, hogy a Sony az aktívan akár komoly marketing büdzsétben besegítve, vagy akár exkluzív pénzeket félretéve, tehát valami ilyen aktívan utána járjon a fejlesztőknek, mert jelenleg nagyon jól érzik magukat 3DS-en, meg esetleg más konzolokon, de én úgy érzem, hogy a Sonynak még egy kis pénzt rá kéne szállni. Hát tudom, hogy nagyobb bajai vannak a cégnek jelenleg, mint most a PS Vita-ra hány japán játék érkezik, de szerintem ez nagyon jó lenne, hogyha pozitívan meg tudnának lepni minket most valamivel. Majd a Capcom csinál nekik egy Monster Hunter-t. Aztán a japánok vehetik milliónyi. Ami még várt újdonság a Vita kapcsán, és nem játék, az egyrészt az árcsökkentés, amit a bevezetőben már beszéltünk, illetve pletykálják azt, hogy a Sony újra gondolja a PS Plus szolgáltatást, és a Vitán is elérhetővé teszi valamilyen formában. Úgyhogy itt is valószínűleg valami cross-platform megoldásban gondolkodnak, ami érintheti mindkét platformot. Gondolom a PS Plus előfizetők most már Vitán is kapnak majd bónuszjátékokat, korai demókat, stb., amit most is. Én abban is bízom egyébként, hogy szerintem ugye be volt hirdetve annak idején, hogy a Vita az hasonlóképp is funkcionálhat majd a PS3 játékok esetében, mint ugye a Wii U-nak a tablete. Tehát, hogy valamiféle streames formában vagy a játékot küldik ki a Vitára, vagy valami plusz képernyők is kiegészítőként funkcionálhat a Vita egy-egy nagy PS3 játék esetében, ha ugye nem jön PS4, és még ugye a PS3 még legalább egy vagy két évig ugye aktív lesz, és ugye hát ezt várjuk, hogy legalább még ennyi ideig aktív gép legyen, akkor amint szerintem a Wii U-nak a specifikációi és körvonalazódnak azok a dolgai, hogy a tablet kontrollerrel mit lehet csinálni, szerintem a Sony-nak akkor fog eljönni ez a döntése, hogy akkor ezt megcsinálják Vitával is. Legalábbis én ebben bízom. Ez is egy nagyon érdekes dolog lehet, hogy esetleg a Wii U funkcionalitást, amit most ugye az a Burleson, a Gearbox producere szokott nagyon-nagyon, Gearbox producere szokott nagyon nyomni, hogy hú, a Wii U milyen jó a tablet miatt, mert mennyi mindent meg tudnak vele csinálni. Hát ezt egy két kattintás lenne gyakorlatilag a PS3 verzióhoz is megcsinálni, hogy akkor a Vitán ott van a tenyeredben a mit tudom, milyen motion detektor, ami ugye az Alien filmeknek egy nagy ilyen ikonikus dolga, és ugye ezt próbálják a Wii U verzióba is megvalósítani, hogy a kezedben ott fog pittyegni majd az Alien detektor. Ezzel én úgy vagyok, hogy frankó meg minden, de például az Alien detektornál, hogy én inkább látom az Alien detektort azon a képernyőn, amin játszom. Tudod? Mert hogy most akkor lenézek, felnézek, immerzió, csak hogy fokozzuk a szavakat, hogy ott vagy a térben és a sötétben, a tenyeredben pittyeg az a szar, ami egyébként a filmben is a géppuskára volt ráillesztve, vagy hogy volt. Az elsőben még ilyen külön kézi device volt, amit így a Nostromo kapitánya vitt magával. Kettőben már talán a fegyverre volt rárakva. Azt mondtad, hogy device. Ezért meg fognak ölni. Eszköz. Szerkezet, szerkentyű, berendezés, kütyű. De nem, a kütyű az már buzis. Tessék. Itt van. Nem, ezt a témát, aki még egyszer fölhozza ezen a pont-pont-pont oldalon, az pont-pont-pont kihajítom, aki kommenteli, azt is kihajítom, és nem érdekel, ha a felére csökken a regisztrált felhasználók száma. Hát, srácok, ennyire azért ne szatok ki velünk. Két ember moderálta, meg nézegette, hogy mi van ott, meg hogy, meg mint. Hát, ilyet. A többiek a megmondhatói, hogy mennyire felbosszantott itt előbb a téma. Ez jut az eszébe. Mondtam egy például olyan, mint hogy bemenni egy horgász oldalra, és ott bejelentenéd, hogy de nem csak azt, hogy tök mindegy, hogy mit, azt, hogy a barátnődnek kikötöző szexjátékot szerettek játszani. Kinek mi köze hozzá? Hunglis, aha. Ja, hát igen, ez van. Hát sajnos ez a gaming, ez ilyen, ugye, mint gaming. De tessék, de így van. Össze fogjuk hozni ezt a szótárat előbb-utóbb, mint a nagy-nagy nyelvújítók a 19. században. Nyaktekerészeti mellfekvény volt ugye a híres és közismert példája a nyakkendőnek, és kizárólag ezen a vonalon szeretnék én is nyelvújítani. Tehát a lehető legbonyolultabbá tenni magyarul, amit el lehet mondani két szóban, azt iszonyatosan komplexé tenni. De a komplex is idegen szó. Összetett. Át kell nevelnünk magunkat erre. Az editoriális kommuna kollapszálódik a hatalmas presszúra alatt, úgy érzem. Egyszer akarok egy olyasmit írni, ami csak ilyen. Ami csak erről szól. Csak bizarr idegen szavak vannak benne, hunglis, és minden harmadik szó az oldernek az itemizációja. No, még mindig a Sony-nál tartunk, de a vitát a hátunk mögött hagyva már inkább PlayStation 3, ha PlayStation 4, ne, még akarok beszélni. Ne nyújt, mackó vadul nyújtózkodik. Legalább hadd vezessen fel. Az alapvetés az, hogy a Sony láthatóan nem úgy kezeli ezt a gépet, mint ami jövőre bele fog hullani a szakadékba, és soha többet nem fogjuk látni. Mert nagyon úgy tűnik, hogy nem, hogy lesznek PlayStation 3 bejelentések, hanem belsősök lesznek, és több lesz, és a Sony még legalább egy, de úgy tűnik, hogy több évig számol ezzel a géppel. Úgyhogy az, ami beharangoztak 10 év, a legelején is úgy körbe röhigcsélték őket érte, az végül úgy nagyjából össze fog jönni a 10 év aktív időtartam erre a gépre. Oldern ringatja a fejét. Miért? A számokkal játszoroztam a fejemben, mert 2006 ősze legjobb esetben is? Hát az, akkor még azért elég messze állunk attól is. Tehát lehet, hogy megjelenek még 2014-ben belső címek, de az 8. Persze nyilván a 8 év is rohadt jó. Tehát olyan szinten az elvárásaink azok itt teljesen néha úgy már szürreális magasságokba emelkednek egy ilyen konzol élettartama kapcsán. Az Xbox 360-at, ha most lelőnék, az a konzol már többet futott volna aktív játékokkal, mint bármelyik előző generáció, bármelyik játék, még a PS2-t is beleértve. És a PS3 is még 2 évig kell éljen ahhoz, pont abban a 2 évben, hogy azt mondhassuk, hogy olyan, hát, több mint egy, hát majdnem egy évtizedja. Tehát igazából nem, most már teljesen mindegy szerintem, hogy meddig élnek ezek a gépek. Még az, hogy most még készülnek rájuk játékok mind a kettő oldalról, ez nagyon nagy dolog. Úgyhogy nem kell, hogy 10 évig éljen, de az, hogy most eddig él, ez teljesen jó. Na, két David Cage cuccra leszek kíváncsi. Ez is ilyen napokban volt hír talán, hogy a David Cage ilyen durva két új játékot fog majd hozni a PlayStation-re. Az egyik reméletleg az a robotcsajos, a karás. A másik pedig a Heavy Rain 2, a bosszú. Nem, ott abból legalább egy lesz, de szerintem kint, és lehet, hogy kettő. Én, és még kicsit a vitánál nem mondtam, egy mondat erejéig visszakanyarodva, én betippelek egy vitás Killzone-t, FPS-t. Ami valószínűleg lesz is, mert a Sony Cambridge készít egy vitás Killzone-t a Guerrillával közösen, úgyhogy az elég valószínű, hogy ott lesz a Sony konferencián. PlayStation 3-ra várunk-e még valamit? Ugye ott az új God of War, ami hát be lett jelentve, meg volt róla ez az, de ott egy ilyen epic gameplay trailer az még bőven befigyelhet. Hát ugye a Sucker Punch az tízelt valami játékot. Az valószínű egy... Na de most mondjátok meg, erre mi a jó szó? Nem, arra nincs jó szó. A tízerre nincs jó szó, mert izgatott. én azt szoktam hitt, hogy belengedte, elhintette, mert érdeklődést keltett fel. Nincs rá jó magyar szó, úgyhogy azt a nyelvújtó mozgalmunk első lépéseként, ezt honosítom, ezt a tízer szót, ahogy én szoktam írni, hosszú ível, ZER, tízer, és az ige a tízel. Tessék, itt van. Tehát ott betízeltek egy játékot, ami vagy az Infamous 3, vagy nem az Infamous 3. Nagyjából ez a két választási lehetőség van. Nem tudom, hogy melyikre fogadnék. Elveszem direktől a mikrofont, hogy biztos az Infamous 3-nak fogadnék, azért, mert a Sony-nak rohadt jó lesz, hogy rengeteg trilógiája van, amit a következő generációban is el fog tudni adni dobozosan, digitálisan, csökkentett kiadásban, extra anniversary edition, hogy ez jobb, mint ez bármi más. Ha már a Killzone előbb szóba került, a Guerrillánál több játék is készül, az egyik az jó eséllyel a Killzone 4. Jó eséllyel még mindig PS3-ra, szóval még ez is ott lehet. Illetve hát, ami már nagyon esetleges, és ha ott lenne, akkor elég nagy meglepetés lenne. Ha a Polyphony Digital erre a generációra szeretne még egy Gran Turismo-t, akkor azt jó eséllyel most fogják bejelenteni. Úgyhogy én ezzel úgy vagyok, hogyha hát ha nem is most az ER-ban, de a TGS-ig nem jelentenek be egy új Gran Turismo-t, akkor ebben a generációban már nem lesz. Ha meglátjuk a színpadon a Translator Guy-t, azaz a kis tolmács emberkét, akkor biztosak lehetünk abban, hogy valami Gran Turismo érkezik majd. Előbb ledobja a bombát a kis noteszével, mint hogy ugye megjelenjen a logó fent a háttérben. Annyira nem vagyok otthon a témában, de én arra azt mondom, hogy szerintem még lesz egy Grand Tour. Így az üzleti racionalitás az diktálja, hogy legyen. Hát meg igazából, ha visszatekintünk a franchise-nak a múltjára, akkor látható, hogy nagyjából úgy épült fel mindig, hogy elkészült egy alapjáték, aminek két év múlva megjelent, vagy pár év múlva megjelent egy tartalmilag nagyon durván kibővített változata. Ez volt a Gran Turismo 2-vel, meg a Gran Turismo 4-jel is. A GT5 az egy nagyon jó alap, aminek voltak olyan hiányosságai, ami egyértelműen a fejlesztési időre volt fogható. Szóval egy Gran Turismo 6 ezeket nagyon könnyen kijavíthatná, és még egy GT4 tartalomnál is komolyabb játékot odarakhatna a PS3 utolsó évére. Úgyhogy ez akár valóban elképzelhető. És akkor akár az is lehetne, hogy Vita PS3 egyszer megjelenik, közös online multival, és akkor egy ilyen kicsit dinamikusabban hozzáállni az egész, ez bár én már ilyeneket nem várok japán fejlesztőktől, hogy így online fronton dinamizmust meg ilyeneket, de akár lehet is. Mondom úgy, hogy nem követtem figyelemmel, a szimulátoros szakasz az nem az én vadászterületem, de mintha így DLC-k nem nagyon jöttek volna hozzá, vagy volt, de egy darabig volt, és fizetős is volt, vagy csak... Egy darabig jöttek ugye ingyenes patchek, meg frissítések, amiben egyébként új tartalmak is voltak, meg új funkciók is, aztán volt egy-két ilyen DLC, amiben új kocsik, meg új pályák is voltak, de ez így mostanra leállt, tehát mostanában nem volt különösebb új tartalom. Ezt a GT Academy-t nyomatják, ahol a legjobbak azok valós autóversenybe küzdhetnek meg, de konkrét tartalmi támogatása a játékonak az most már visszaelsőbben van, úgyhogy ott a háttérben biztos dolgoznak valamint, csak ugye az Polyphony sajátosság, hogy náluk azt sose lehet tudni, hogy azt most hány éves terv vagy hogy hány évre előre dolgoznak, mert már a GT5-tel is egyértelmű volt, hogy már a következő generációra is készültek vele. Gran Turismo Vita. Tessék. Végül a Gran Turismo PSP is elkészült a végén, valahogy nagy nehezen. Valamelyik sarokban, így van. Tehát itt az ideje egy GT5 átértelmezésnek Vitára, amit egyébként nem is tartok annyira lehetetlennek. Hogy egy Gran Turismo 5-öt 6-ot? GT6 Vita exkluzív. Tessék, mondok egy vadat! Nem. De akár az 5-öt, akár egy lehetséges 6-ot. Miért is ne? Attól azért picit félek, hogy a GT-k azok, illetőleg a Sony-nak a belsős játékai, azok mindig az aktuális gépekre lettek kegyetlenül optimalizálva. Tehát ha jól tudom, még így a mai napig ugye van ez a PlayStation 2 emuláció, ami talán már most kezd olyan szinten lenni az utóbbi pár évben, hogy játszható szinteken lehet futtatni programokat. nagy felbontásban, és elvileg, ha jól emlékszem, amikor én legutóbb ebbe tájékozódtam, akkor még a GT-kkel még mindig meggyűlt a bajuk. És ez a baj, hogy vagy hát ilyen szempontból, portolási szempontból szerintem a Sony belsős címei, ezek a Killzone és Gran Turismo, amik egyébként technológiailag csodálatos dolgokra képesek, és ugye a Cellnek a brutális erejére vannak méretezve, ezeket nehéz lesz azért erre a mobil platformra átvinni, mert oké, ott van a Mortal Kombat, ott van a Capcomnak az MT Framework mobile-ja, ugye a Mortal Kombat az pedig az Unreal Engine mobile, tehát azért ott megvan az, hogy van egy olyan fejlesztő környezet, ami vissza van skálázva gyakorlatilag, és hát már meglévő asszeteket egyik magasabb szintről kell a lentebbi szintre áttolni. MT Framework hordozható, Unreal 3 hordozható, a meglévő nem asszeteket, hanem elemeket. Én leszek az élő lelki ismeret. Nem, felülem mondhatod azt, hogy asszeteket, én megértem. Szerintem, aki hallgat minket, az is megérti. Aki nem ad meg, tanuljon meg gamingű beszélni. Nem azért nagyon nehéz ez, mert tényleg, hát bármit olvasol, tehát egyrészt ez van ott, tehát még bármelyik, most mondhatják azt, hogy más magyar hírport, de más magyar hírportálokon is ugyanezeket a szavakat használják, tehát ezt nem tudod megkerülni. Sőt, ismerünk magyar fejlesztőket, akik így beszélnek, amikor fejlesztéssel kapcsolatos dolgokról van szó. Tehát nem fog Vega sem atyákról beszélni, asset helyett azt mondani, hogy legyártott darabok meg elemek, tehát nem. Tehát ez a nyelve neki, ez van. Na, visszatérve, tehát én attól félek, hogy ezek az ilyen nagyon spéci belső dolgok, mint például a Gran Turismo, azért nem fognak olyan könnyedén levándorolni vitára, ellenben tök jó lenne, hogyha lenne Gran Turismo vita, annak én is örülnék. Mivel más Sony platform nem nagyon van, ugye PSP-re már drag feltartott újja. Van másik Sony platform. Az a vicc, hogy lehet lesz. A cloud gaminges platform. Ma, hogy volt egy pletyka, hogy a Sony az online-val vagy Gaikai-val valamilyen cloud gaminges együttműködést tervez. És nagyjából itt meg is húzhatjuk a vonalat a találgatást illetően, mert ennyit tudni. Mit tudtok ennek kapcsán elképzelni? Nem tudom, használ-e valamelyikőtök ilyen szolgáltatást. Én egyszer kétségbeesésemben, és nem azért, mert ezeket rossznak tartom, de egész egyszerűen nem volt éppen nálam gaming platform. Ó, basszus! Nem volt játék platform, de nem fogok rá figyelni, egymás között így beszélünk, kész. Tehát nem volt nálam játék platform, és csak a netbookom. Netem ellenben volt. Jó, oké, játszani akartam online. És az első élmény az volt, hogy működik. Tehát a szaros, tényleg utolsó mobilprocesszoros, 1 gigaramos netbookomon teljesen jól tudtam FIR 2-t vagy valami ilyesmit játszani. A kérdés inkább az, hogy azért ezeken jelenleg ugye PC-s játékok vannak. Most mi lesz? Most elkezdik, most PlayStation 3 játékokat raknak fel rá streamelhető formában előfizetésért. Ezt tudom elképzelni, más nem nagyon. És szerintem, ha keretbe foglalva történik mindez, akkor ez teljesen jó is. Tehát, hogyha a adott szolgáltatás keretein belül, ha te elindítod a játékot, és megjelenik a PlayStation 3 logó, megjelenik szépen az, hogy ezt a Sony-nak a licensz alapján nyilván meg is fog jelenni, akkor is, ha te PS3 játékokkal akarsz játszani ezen a szolgáltatáson belül, akkor szerintem a Sony-nak nincs veszteni valója. És ilyenkor jön az, hogy sokan azt szoktuk mondani, hogy de most már potyákot csinálnak bele, a bevételt hoz nekik a eladott gép, meg minden, de szerintem jobban járhatnának azzal, hogyha a brandet így terjesztik el, akár egy olyan közönség felé, aki nem akar gépet venni, mert ez pont egy olyan közönségnek szól, mint ahogy az előbb mondtad, akik a netbookon akarnak játszani. És ők nem fognak akkor egy PS3 vásárláson gondolkozni, amikor úton vannak valahová éppen online akarnak játszani. Tehát szerintem egy olyan közönség, hogy tudnának a PlayStation névvel eljutni, akik amúgy nem érintettek ebbe a témában, esetleg csak a Vita fronton, de hát az egy másik vásárlás. És csak tudod, PS3 játékhoz PS3 kontroller kell például. Milyen kontrollereket fog támogatni? Mi lesz azokkal a játékokkal, amik használják a mozgásérzékelést? Bluetooth dongle, valami hacker driver, aztán jól tudom, de elvileg ugye valami Bluetooth alapon működik a PlayStation 3, most egy drivert kiadnak hozzá, vagy a Gaikai akármibe beleszépítve, hogy Bluetooth-tal felismerje a PlayStation kontrollert, és csókolom. meg nem is kell ezt úgy gondolni, hogy most emulátor lesz, hanem egy kiválasztott játék kínálatból lehet nyitni, amit meg közvetlenül átportolnak PC-sinálatásra. Egy FPS kínálatot teljesen át lehet vinni. Akkor az akciójátékokat is részben át lehet vinni. Tehát szerintem nem a Move részét, hanem egy alapirányítást. Azt a részét kétlem, hogy PC-sírát, hogy egér billentyűzet, az szinte biztos, hogy nem. Hát nézd, azok a játékok nem arra lenne, nem egérre billentyűzetre lettek kitalálva, mindegy, akár még elképzelhető, de amit a Mackó mond, hogy kontrollert Bluetooth-on keresztül, és szia. Vagy ott a másik, azt hiszem az OnLive-nál van ez, hogy ott van az OnLive 40 fontos kontroller, ami Angliába talán 40 fontba kerül, épp a minap olvastam. Már most ugye Androidra, meg iPhone-ra, iOS-re is ott van az OnLive akármi, és nem kell hozzá még csak egy billentyűzet meg egér sem, megveszed egyszer a 40 fontos, akár 10, akárhány ezer forintos kontrollert, ami körülbelül ugyanannyiba kerül, mint egy replacement, egy újra, egy csere gamepad, egy csere játék, karpad, irányító az Xbox 360-hoz mondjuk, és használod a szolgáltatásra, ugyanúgy benne van ez a két gyroszkóp, benne van ez a 16 gomb, ennyi. Tud valaki fejből előfizetési díjat mondani OnLive-ra egy hónapra? Nem. Úgyhogy most ezen nem tudunk, és most itt nincs előttünk net, tehát megnézni sem tudjuk, hogy mennyi. De az egy, akár most a hasam előttök is azt mondom, hogy 20 dollár. Egy olyan jövőkép tárult ki a szemeim előtt, ahol ezek a nagy konzolgyártók ilyen streamelős szolgáltatóként folytatják. Jó, ez csak vicc volt, de úgy egyébként érdekes lenne. Hogy streamelő szolgáltatóként folytatják, azt most nem hiszem, de erről már beszéltünk, az, hogy a következő generációban az már egy jóval internet alapúbb csúnya és alkotott szóval, vagy jóval online alapúbb rendszer lesz, mint most, az szinte biztos. Hát erre szoktam felhozni a vitát, hogy ez most látszik, hogy a Vita mennyire másképp kezeli ezt a digitális disztribúciót, mint ahogy a PSP kezelte. Az, hogy ez fog bekövetkezni, vagy az, amit bár nem lesz PS4 bemutató, meg nem lesz Xbox 3 bemutató, hogy ott, amik pletykák vannak arról, hogy online, egy példány, szerverhez kapcsolva, mindig online DRM adott esetben, azok, ha nem is teljesen igazak, de ha a trendeket nézem, hát akár igazak is lehetnek. Meg amúgy egyébként nagyon sok olyan trend van manapság, amik teljesen abban az irányban mutatnak, hogy ezek a éles határvonalak, ezek szépen mosódnak el. Tehát mi még pár évvel ezelőtt ilyen utóbbiaként beszéltünk arról, hogy egy konzolos jövő, meg ilyenek. Igazából nem számít, hogy lesz-e egy konzolos jövő, vagy sem, mert az Unreal következő generációs motor az, amire minden fejlesztő fejleszt. Most nagyon-nagyon túloztam, de azért bizonyos szempontból ez tényleg így van, hogy a fejlesztők jelentős százaléka egyetlen egy platformra fejleszt, az Unreal platformra, és end of story. Tehát így gyakorlatilag teljesen egy, hogy milyen konzolra portolja, meg hány felületre kerül ki a játék, ha maga a játék úgyis ugyanaz. Tehát... Jó, hát ez az előző generációban renderver volt, most ebbe a generációban az Unreal 3, úgyhogy ez mindig megvan. Na, szerintem haladjunk, mert... Nintendo, aki a legérdekesebb lesz egyébként talán a három közül, lévén, hogy ők most ősszel generációt váltanak nagygépes fronton. Ez be fog következni, és a tavalyjal ellentétben most már mutatni kell valamit. Tehát ha most is a Link ugrik ki a képernyőre, suhint kettőt, és a zivata mosolyog, az nem lesz elég. Úgy itt most egy teljes A-tól Z-ig játékkínálat, ugye ár nem lesz az információink szerint, és talán megjelenési időpont sem lesz, bár arról nincs információnk, de az talán lesz. Ár nem lesz, de ez követi nagyjából a Wii-t. Specifikáció. De specifikáció lehet, hogy nem lesz, de most már mutatni kell valamit. Tehát most már nem tech demók lesznek, most konkrét játékokból gameplayt kell mutatni. Félig meddig ugye műszaki oldalról közel, de miért nem lesz specifikáció? Ezen szeret csámcsogni mindenki a poligonon, a Mipsen, a Flopson, a nem tudom micsodán, ezeken az értékeken csinálhatnák hozzá az emberek az ilyen oszlopdiagramokat, mutathatná Nintendo, hogy ennyivel nagyobb a bréjük, mint a másik két konzolnak ezzel az új berendezéssel. Berendezés. Ah. Azért, mert ez kommunikáció szempontból egy ostobasága a specifikáció. Különösen a Nintendónál. Lévén, hogy ha félig igazak azok az eddigi feltételezések, hogy ez egy nagyjából jelenlegi generációs konzol lesz, plusz még ez meg az, meg amaz, lásd, Wii és az előző generáció már, mint a PlayStation 2 Xbox generáció, akkor nekik nagyon sok okuk nincsen specifikációt mutatni, hiszen nem érnek vele semmit. Nekik két dolgot kell bemutatni, egyrészt hogyan néz ki egy Wii U játék, remélhetőleg jól, B, miért vegyél te Wii U-t. Az IGN-nek volt egy felmérése egy kb. Egy hónapja, ami azt mutatja, nyilván nem reprezentatív módon, hiszen ott 60 ezer olvasójukat kérdezték meg, hogy jelenleg a Wii U iránti érdeklődés az alacsony, 21-nehány százalékos, ami kevés. Ahhoz képest, hogy ez a gép meg fog jelenni ősszel. Nekik ezen kell változtatniuk, hiszen a Wii U-nak az egyik bevallott célja az, hogy a Wii-nek azért az erősen casual, és erre sincs majd olyan szó, az eseti játékos nem használom, az erősen casual fókusza után hogyan tudnak egy hardcore közönséget is megszólítani. Úgyhogy itt a lehetőség, és itt az idő arra, hogy fergeteges gameplay demókkal és jobbnál jobb trélerekkel és a nagy sorozataiknak a legalább egy-két folytatásával betizeljék, tessék, felizgassák a jó népet. Az, hogy egy igazi Zelda folytatásnak legalább a trélere beugorjon, az egy félig-meddig reális elvárás, úgyhogy a régi és egyik saját Gamer 365-ös mémünk, a Zeldát köcsögök, az egy ismét aktualitása van, lehet mondani, hogy igen, Zeldát köcsögök, mert most jöhet. Most jöhet, és Mario is jöhet, és a Mario az talán az jön is információk alapján. Mit tudunk a Wii U-ról? Mit várunk tőle, mármint játékfronton? Speciál Retro Studiosnak valami új játékát. Tehát ha valamivel egy igazi ős Nintendo rajongónak az érdeklődését fel tudod most kelteni, ugye a Mario meg a Zelda mellett, szerintem az egyrészt valamilyen, hát ugye ezekből a régi címekből mazsolázás, másrészt a régi nagy stúdióknak valami olyan új dobása, amire úgy fölcsillan az ember szem, és hát a retróról már tök rég nem hallottunk, és én tökre bízom abba, hogy csinálnak valamit, ha nem is a pletykát Metroid, Star Fox crossovert, amiről volt ilyen egy-két néhány watt híresztelés, de akár egy új Metroid, akár egy új Star Fox, vagy valami, azért nem lenne rossz. Igen, én is egyértelműen az ő új játékokat várom leginkább, és abban is bízom, hogy talán ők lesznek azok, akik valami teljesen új címmel előállhatnak, új IP-vel, mert azért valószínűleg a Nintendo részéről a többségben ezek a jól ismert sorozatok fognak visszaköszönni Wii U-n is a nyitókínálatban, és én személy szerint mindenképp várok valami olyan nagyobb címet, amit azért be lehet lengetni a Wii U kapcsán, de mégse valamelyik klasszikus Nintendo sorozatnak az újabb felvonása, és én, ha valakitől, akkor a retrótól várok ilyet. De meglátjuk, hogy végül mi lesz. Igen, én is úgy érzem, hogy a Wii U esetében most így a megjelenés előtti időszakban a nagyon nagy tér van, egy hatalmas tér van a Nintendo számára, hogy azt csinál, amit akar, olyan sorozatokat rakhatod, de ők most döntik el, hogy milyen alapokból pakolják meg ennek a konzolnak a következő két évét. Ha belegondolunk abba, hogy az Xbox 360-nál meg a PS3-nál mondjuk a két konzolnál másképp ment, milyen új sorozatok születtek abban a korszakban. Hát ott született meg a Gears of War, ott született meg a Lost Planet, akkor a Dead Rising, azért ezek most már nem akkora nevek, mint amik akkorában volt, még a Gears még mindig nagy név, de azért volt lehetőség új dolgokat előhozni, pedig ha most a Capcom ragaszkodott volna a zombikhoz, úgyhogy Resident Evil, mindig Resident Evil, akkor most nem lenne Dead Rising, de meg mégis megcsinálták. Tehát szerintem most a Nintendónak más third party fejlesztőkkel közreműködve nagy lehetősége van, akármit csinálhatnak, hiszen az új konzol irányítási metódus lehetővé teszi azt, hogy bármit elfogadjanak a játékosok, mert azt mondják, hogy új ötlet, új név. Ez szerintem mindig működni fog, főleg egy ilyen új eszköznél. Igen, és ha arról beszélünk, hogy a Nintendo ismét akar nyitni a hardcore réteg felé, akkor ezt kénytelenek lesznek meglépni, már itt magunk között is beszélgettük, hogy oké, hogy tök jó ez a generáció, ilyen sokáig elnyúj, de ez magával hozza azt, hogy már nem nagyon születnek új franchise-ok, hanem a jól ismert sorozatok jönnek a harmadik, negyedik részekkel. És ha tényleg komolyabban be akarják rántani ezt a réteget, akkor egész egyszerűen új címekkel kell előállniuk, mert hiába szeretjük a Zeldákat meg a Máriókat, ez nem biztos, hogy elég lesz ez az ingerhez. És ugye hiába szeretjük az Assassin's Creed-et meg a többit, ezeket már láttuk a többi konzolon, tehát ezzel új embert nem fognak megfogni, hogy most az új Assassin's Creed, az új Batman, vagy az új akármi is, vagy a Darksiders 2 is meg fog jelenni. Hát most mi az, ami ugye a third party címek közül nagyon nyomnak? Darksiders 2, Alien Colonial Marines, és kb. Ennyi, talán még egy-két ub is még az Assassin's Creed-nél is ott volt, hogy ez is jön Wii U-ra. És who cares, aki ezekkel a játékokkal játszik, vagy aki ezen a vonalon mozog, az ebben a generációban most már akár 5-6-7 éve döntött egy-egy konzol mellett. Főleg úgy, hogy ezeknek a Wii U verzió ugye később fog megjelenni, mint a többi. Tehát igen, még ez az újdonságfaktor is elveszik, hogy na megint Desmondot terelgethetjük az Assassin's Creed-ben. Magyarán szóval nagyot kell durrantani, tehát annak a Nintendo konferenciának annak ütnie kell. Az mindenképpen ütni fog, akár így vagy úgy. Igen, én is attól félek, hogy majd így ilyen Reggie kiáll egy mit tudom én pöttyös labdával, és, vagy valamilyen tök random hülyeséggel, és valami olyan dolgot fognak mutatni, hogy megint Wii Music 2, és irányítsd a zenekart. Vagy, félek attól, hogy ilyen casual izékkel fogják el bumlizni, és utána meg majd jönnek a reakciós gifek, hogy I don't want to live on this planet anymore. Kétlem, legalábbis nagyon-nagyon-nagyon-nagyon csalódnék a Nintendónak a marketing kommunikációs stábjában. Hogyha... De nem. Én az előző generációban nem csalódtam bennük, ott ezek a Wii Music, meg hogy pöcsölünk a kisrókákkal, ez teljesen rendben volt. Ott egy olyan közönségnek szóltak, olyan közönség felé szerették volna a kínálatukat kommunikálni, ami erre volt fogékony. De ellenben ez nem az a gép. Vagy legalábbis úgy gondoljuk, hogy nem az a gép. Lehet, hogy bejelentik, hogy ez most a casualebbnél is casualebb lesz, és a kinek lesz a hardcore ellenfele, mert még annál is casualebb lesz, nem tudom. De az legalábbis a saját szándéknyilatkozataikból nem ez derült ki. Úgyhogy itt ennek most nem erről kell szólnia. Fog erről is szólni, de kell lennie legalább egy olyan negyed órának, amikor így egymáshoz nyúlunk. Nem akarom megfogni a mikrofont ezután. Na, lényeg. Szerintem az a negyed óra az arról fog szólni, hogy bejön az Aliens producere, elmagyarázza, hogy mennyire jó a Wii U, utána bejön a Darksiders producere, esetleg mutatnak az Assassin's Creed-ből valami spéci Wii U-s verziót, és szerintem ennyi. Tényleg én ugye nap mint nap figyelem a Nintendo-s híreket, és még csak zizzenés, mozzanás sincsen ezzel kapcsolatban, hogy nincs meg az a... Lehet, hogy a vihar előtti csendet érzem. Azt érzed, ha valaki, akkor a Nintendo tudott azért titkot tartani az eddigiekben is. Ez most már azért mostanában egy kicsit engedett, de azért régen, azért ők még híresek voltak arra. Ők azért elő tudtak rántani egy olyan trélert, amit azelőtt mi nem láttunk, egy olyan játéknevet, amit azelőtt nem láttunk. Szerintem, ha most nem érzed zizzen, és lehet azért, mert lepel van, és majd le fogják rántani róla. Nem, én szörnyűséges Megatonokat várok, jó, nem. Nagyon kevés már a Megaton, de mivel... Wii U játékot eddig talán a tavalyi Ubisoftos Dugjuk meg a kis szörnyeket egy nagy puskával címét, már azt sem tudom mi volt, hanem valami Raving Revic FPS volt, valami őrültség, ami senkit nem érdekel. Hát azon kívül nem nagyon látunk, és nyilvánvalóan akkor az még nem egy kész koncepcióra épült. Itt ennek a gépnek most már készen kell lennie, tehát amit most már 2012. júniusában egy ősszel megjelenő gépnek készen kell lennie, kvázi a végleges hardveren, a kontrollernek a végleges formája, hogy láttuk, hogy megváltozott. Tehát itt változások lesznek, és az ezekre átültetett játékoknak futniuk kell, numero 1, numero 2, ezt ott már a jelenlévőknek ki kell tudni próbálniuk, és majd olvassuk ugye a különféle benyomásokat róla, már ha olvassuk, mert hogy biztos nagy sorok lesznek. De fogunk valamit olvasni róla. Ezért sajnálom, hogy nem lesznek kint egyébként a Gamescomon, hogy csapjon beléjük a villám. Mert hogy mi a Gamescomra szoktunk menni, és majd nem tudom, hogy szervezzük meg, hogy ott Wii U-t kerítsünk magunknak. tavaly is ott a Nintendo-nál ittam a legfinomabb kávét. Na jó, mindegy, nem ezért sajnáljuk, hogy nem lesz ott a Nintendo. De én még egy dolgot vetnék fel a Nintendo-val kapcsolatban, hogyha túlléphetünk a Wii U témán, hogy a 3DS-t hogyan viszik tovább. Ugye szerintem biztos lehetett érezni egy-két tesztemen, hogy én azért nagyon megkedveltem a 3DS-t, mint berendezést, és most már itt vannak a játékok, volt már rá Zelda, Mario, volt már rá saját új cím, ugye ez a Kid Icarus, ami egyébként nagyon-nagyon jól sikerült, volt egy-két third party, ugye volt itt Tekken, volt mellette, a Castlevania az lesz majd, de én azt nem tartom olyan nagy duranásnak, és ugye volt a Resident Evil is, tehát itt lenne az ideje, hogy így a 3DS-ről is elkezdjenek így ezek az ilyen Resident Evil, és Kid Icarus, és Mario szintű színvonalú dolgok, nem negyed évente, hanem mondjuk havi szinten jönni. Hát most a Nintendo ezt úgy oldja meg, hogy egyszer egy ilyen londoni olimpia, egyszer egy ilyen Mario tenisz, meg ezek az ilyen filler kitöltő jellegű címek érkeznek, tehát egy kicsit illene belerúgni abba a 3DS szekérbe, mert szerintem most már gépet eladtak eleget, talán van már akkor a bázis, hogy megérje ugye a fejlesztőknek is sportolgatni, illetve hozni akár új IP-ket, új játékokat, külön leágazásokat. Elég sokat tud az a gép ahhoz, hogy akár ilyen PS2-es színvonalú, vagy akár a Wii színvonalú élményeket tudjunk átélni, és ők tudjanak prezentálni nekünk ezen a gépen. Éppen azért szerintem a konferenciájuknak egy, ha nem is a nagyobb része, de egy jó része az a 3DS-ről fog szólni. Az a gép az egy, ha nem is DS sikerű, de az egy sikeres gép most jelenleg. Tehát ami tavaly ilyenkor mondani lehetett róla, az már nem igaz rá. Elég sokat eladtak belőle, és éppen ezért itt az idő arra, hogy a játékoknak egy új hullámát, és direkt használom a hullámszót, sokat jelentsenek be, ami 2012 őszétől jelennek meg mondjuk 2013 tavaszáig. Úgyhogy lehet, hogy most a 3DS egy nagyon erős fél év alatt áll, és vitának ez is kihívás, hogy ősszel egy erős 3DS-sel kell szembenéznie. Mondjuk mindentől függetlenül érdekesen Nintendo kis időtlenül áll hozzá az egészhez, mert talán az új Pokémon Duo az DS-re jön még mindig. Tehát azért ez elég kemény. Tehát én elhiszem, hogy azért nagy dolog lesz az, hogy most akkor hogyan állítsák át a sorozatot egy ilyen magasabb grafikai színvonalra, de azért ezt egyszer meg kell lépni. Nem tudom, mikor fogják meglépni, amikor csökkennek az eladások, vagy nem tudom, hogy milyen tervek vannak ott ezzel kapcsolatban. Nézd, ez még a konzolnak a még mindig a... De nem is teljesen az első évén belül, de hát majdnem az első évén belül járunk, ez még átmeneti időszak, a DS pedig egy rettentesen sikeres konzol volt. Tehát itt még megérthető, hogy arra kijönnek dolgok. No, Microsoft és Xbox. Olden hadonászik, igen, lesznek. Kinek cuccok lesznek. Valószínűleg sok kinek cucc lesz. Kinek se sikeres. Tehát ez így van. Akárcsak, ahogy a DS sikeres, ugye a Kinect is sikeres. Ezt nálunk általában ugye az olvasóközönség ezt így félre szokta állítani a Kinectet, mint nem létező játék. A Microsoftnak nincsenek már exkluzívjai, de tele van exkluzívokkal, Kinect exkluzívokkal. Ami egy dolog, hogy valakit nem érdekel, azok ott vannak, és gépeket adnak el. Úgyhogy nem fogunk most foglalkozni vele, mert nem tudjuk Isten igazából, hogy milyen Kinect exkluzívok jönnek, vagy hogy milyen Kinect játékok jönnek. Voltak már most bejelentések, ugye az új Harry Potter, ami szintén Kinectre jön, ami pedig egyébként adná magát, hogy Move-ra jöjjön, mert hogy a varázspálca, de hát arra ott a Sorcery. Lesznek nem Kinect játékok is, amiből azt gyanítom, hogy a jó részét már ismerjük, és úgy gondolom, hogy lesz egy-két meglepetés. Tehát nyilvánvalóan a Halo 4 lesz az egyik sarokpontja az ő játékbemutatójuknak. Nyilvánvalóan lesz Forza Horizon. Nyilvánvalóan, ha nem is 100%-osan nyilvánvalóan, de valószínű, hogy ismét lesz egy Call of Duty pálya, ami a Black Ops 2 lesz, amit meg fognak mutatni. Az ugye visszatérő része volt a Microsoft konferenciának, és hát ígérnek azért mást is. Hát igen, még kicsit a third party résznél maradva, a Joffa Spike TV-ről, jól ismert műsorvezető, azt írta a Twitteren, hogy ismét rengeteg third party world premiere, világpremiere lesz a konferencián, Capcom, EA, Ubisoft, THQ, tehát mindenki ott lesz, úgyhogy valószínűleg nem a Black Ops 2 lesz az egyetlen játék, ami külön szekciót kap. Szerintem a Resident Evil 6 is itt fog először gameplay prezentáció formájában felbukkani, mint ahogy, ha jól emlékszem, talán a Resident Evil 5-tel is pont ugyanez volt. Az EA meg ugye több új bejelentéssel is készül, Dead Space, Need for Speed Most Wanted, valószínűleg ezek közül is az egyik a Microsoft konferencián lesz. Az idei first party megjelenések közül azt gondolom, hogy a nagy részét ismerjük, és valamit nem ismerünk. Tehát én úgy gondolom, hogy ott is lesz egy. Nagyon titokzatos vagyok, igen. Szerintem ott is lesz egy darab mindenképpen, amit... És talán az emberek nem is gondolják, hogy jön még egy ilyen. Talán valami német Xboxos magazinban volt pár hónapja egy ilyen hír, hogy idén visszatér a négy legnagyobb Microsoftos franchise. Hú. Cameo. Igen, a Perfect Dark. Perfect Dark Zero 2. Tessék, elárultam. Ezt majd kitalálja az olvasó, hogy mi a negyedik, de mindegy. Fable. Fabula. Fable volt és lesz idén. Fable volt ugye ez a nem túl jó sikerült Xbox Live Arcade-es játék, és lesz a Journey című kinektes játék, ha az izgatja a fantáziát, de hát ki tudja, hogy milyen lesz, lehet, hogy nagyon jó lesz. Ott a Molinő papa, mielőtt még lelépett a Microsoft hajójáról, ő nagyon dicsérte meg, nagyon sok mindent mondott arról a kinektes játékról. De figyelj, én továbbra is azt mondom, hogy kinektre hardcore játékot várni annyira nem lehet, de ettől függetlenül lehet, hogy lesz rá egy olyan, amit azt mondod, hogy... De ott a Steel Battalion, tessék, amit próbálta valaki a demót? Én sem. Na, majd megnézem. Itt nekem nem a Kinect részével volt bajom a Fable, hanem a Molinő és az ígéretek meg a tetszés, úgyhogy igazából kíváncsi lesz erre a negyedik nagy Microsoft címre, mert van potenciál, de nem tudom, melyik lesz az. Meglátjuk. Tehát nem ígéret a részemről. Mint ahogy hogy van annak a nem ígéret, hanem bizonyíték, vagy mi a, annak a bizonyítékkel nem ígéret, igen. Ebben tökéletesen igaz, hogy majd látsz rá bizonyítékot, és hogy én mit mondok, az egy dolog. Igen, a Viva Pinyata az. Kitaláltad a Cameo, a Perfect Dark Zero és a Viva Pinyata crossover, és tulajdonképpen a nagy felháborodást keltő Xbox Ultra Heroes című játékról van szó, amiben nem csak a Master Chief lesz, hanem a Cortana is, igen. És lesz benne Pinyata, meg a csaj a Perfect Darkból, meg a Cameo, meg nem tudom milyen Microsoft hősök vannak még, de biztos vannak. Az Avatarom, tessék, az egy Microsoft hős. Fú, de szarpa én volt. Na, szerencsére a Microsoftnak a Kinecten és a hardcore játékain kívül nincs más platformja. Tehát nekik egyelőre nincs handheld platformjuk, ha csak a Windows Phone nem számítjuk annak, de szerintem ők azzal most itt annyira nem fognak futni. De Olden még nagyon hozzá akar fűzni valamit. Lelkesen megemlítettem a PC kifejezést, mint esetleg minimálisan csak beszéljünk róla egy perc elejéig, hogy most már egyre életképesebb a platform újra a nagy fejlesztések szempontjából, és meg most arra várható talán a CD Projekt konferencia, amiben leleplezik a Cyberpunk szerepjátékokat. Talán pont most, amikor beszélünk, vagy majd egy kicsit később. Mindjárt, ahogy ezt most itt lelőjük, ezt az egészet, így fölállok és átballagok a másik szobába, ahol van net, és megnézem, hogy megtörtént-e ez a dolog. Cyberpunk egyébként? Akkor nagyon fogjuk szeretni. A third partikról szerintem azért ne beszéljünk, mert egyrészt már volt róluk szó így érintőlegesen, másrészt ők viszonylag sokan vannak, és náluk meg, hogy milyen bejelentések lesznek, azok általában egy nagy kérdőjel, mert sok mindent tudunk, nyilvánvalóan látjuk azokat a címeket, amiket ki fognak ők odahozni, és általában azért egy-két új bejelentés szokott lenni. Úgyhogy mindegyiknél várjuk. Hát reméljük, hogy ez egy jó E3 lesz, mindig így indulunk neki, hogy ez jó E3 lesz. A tavalyi talán milyen gyengécske volt, meg az előtte lévő se volt annyira rettenetesen jó. Én mindig azt várom, hogy legalább egy konferencián legalább egy nagy meglepetés legyen, mert olyan már régen volt, talán utoljára a Final Fantasy 13 Xbox 360-ra volt az igazi nagy megaton. így a generáció végén már igazán nagy megatonok, nem tudom, tudnak-e lenni, remélem, hogy lesznek. Az lenne megaton, ha valaki, valamelyik a Sony vagy a Microsoft mégiscsak hírt a konferencia végén betolna egy új gépet. Erre szerintem nem lesz. Igen, ha igazak az Avatart renderelünk pletykák, akkor az egy render farm lesz, és beemelnek egy komplett szobát helikopteren. Az milyen lenne? Itt van, tessék, ez az új konzolod. 520 ezer dollár az ára, csak neked, csak most. És az egyetlen feature az, hogy kapsan egy házat, és hogy 8 óra alatt egy képkockát le tud renderelni az avatárból. Akarjuk! Akarjuk. A következő, a 2013-as E3 lesz. Ott a PlayStation 4, Xbox 3, vagy bár nem 3-nak fogják, és ott hatalmas összecsapás, egy már megjelent Wii U. De azért az idejétől is reméljük a legjobbakat, és kötelezően azzal zárom, hogy kérlek, kövessetek minket ez alatt a pár nap alatt. Csináljátok gifeket, mondja a mackó. Egy dolog, kettő, az összes konferenciának létre fogunk hozni egy szokásos ilyen beszélgetős hírt, ahol lehet követni. Lehet, hogy már ilyen beépített videóval tudunk szolgálni, tehát az a régi jó módszer, amikor blogolgattuk, hogy mi történik, akár már feleslegessé is válik. Ellenben mindenkit várunk arra, még akkor is, ha egy-két konferencia elég későn lesz. Igen, azt mondja, hajnali 3-kor lesz, az nyilvánvalóan. De azt is ki fogunk neki tenni egy hírt. Tehát aki hajnali 3-ig fönnmarad, és én azt mondom, hogy azok az igazán kemény csávók, akik hajnali 3-ig fönnmaradnak a Sony konferencia miatt, kövessétek, és lesz sok hírünk, és lesz majd ilyen összefoglalós hírünk, és ez egy számunkra az évnek a, ha nem is a legizgalmasabb 4 napja, mert az inkább a Gamescom saját szempontból, de így információ áramlás szempontjából 3 hónapnyi vagy 4 hónapnyi hírmennyiség 3 nap alatt, és aki még esetleg nem látott volna ilyet, az június 4-e és 7-e között most megteheti. Így várunk titeket. Hello!